राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 12 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम परमात्मा जो सब जगह परिपूर्ण है उसके साथ अपनी एकता है। अपने जो एक शरीर में मानते हैं ये गलत है। शरीरों के बाहर भीतर सर्वगतम सोक्षते सर्वत्र अवस्थित देह सर्वत्र अवस्थित देह न उपलब्ध सब जगह और क्या पहचान है जो है है सब में है ईंट है चूना है पत्थर है ईंट है मकान है वृक्ष है मनुष्य है पशु है पक्षी है जल है चेतन है वो है है सब में है वही है। ये नहीं है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा। अब भी क्षण क्षण प्रति जा रहा है एकदम जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है ऐसे ही संसार हरदम बहता है एकदम नाशित हो जाता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जाता है ऐसे सब संसार बहता हुआ अभाव में जा रहा। और पहले अभाव था हम लोगों में इतनी अवस्था नहीं थी पहले अभाव था और पीछे अभाव में जा रहा है और अभी अभी जा रहा है अभाव में फिर अभाव हो जाएगा। तो अभाव था अभावी हो जाएगा और अब भी अभाव में जा रहा है तो अभाव ही मुख रहा संसार का अभाव ही मुख रहा क्योंकि पहले नहीं था। आज से 100 वर्ष पहले ये कोई शरीर नहीं थे अभाव था और 100 वर्ष के बाद एक ही नहीं रहेगा तो अंतिम अभाव है और वर्त में भी अभाव में जा रहा है तो अभाव रूप है संसार है। भाव रूप परमात्मा है परमात्मा पहले ही था और पीछे भी रहेगा और वर्तमान में है जो का क्यों रहता है। शरीर स्थो भी कौनते हैं न करो थे न लेते थे शरीर में स्थित तो होता हुआ भी करता भोगता नहीं बनता न करोती न लिप्त न करता बनता है न लिप्त होता है न भोगता बनता है। वो है जो रहता है जो है जो रहता है परमात्मा ऐसे ही आप हम सब लोग पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे जन्म मरने में जाएंगे तो भी रहेंगे अरे मुक्त जाए तो भी रहेंगे। अभाव नहीं होगा पहले भी अभाव नहीं था और पीछे भी अभाव नहीं होगा और वर्तमान में भाव है वो परमात्मा सब जगह है। इसी को नाशतो विदिते भावो ना भावो विदिते सत नाशतो विदिते व्यवस्त भाव न विदिते असत वस्तु है उस सत्ता विद्यमान नहीं है। नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते सर्वस्व अभाव नहीं रहता उसकी सत्ता नहीं रहती, तो सत्ता नहीं रहती संसार, और सत्ता रहती है वो परमात्मा। परमात्मा और अपना स्वरूप है, ये सत्ता रहती है और संसार सत्ता नहीं रहती है। ये नहीं था और अभी नहीं है, अगर ही नहीं रहेगा, और परमात्मा पहले भी था अब भी है अगर ही रहेगा, ये कभी अभाव इसका होगा ही नहीं। विनाशम अभ्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, किसी की ताकत नहीं इसका अभाव कर दे। अभाव अविनाशी तत्विद्धि ये न सर्वं विदन्तम्, विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, इसका अभाव कोई नहीं कर सकता, क्यों भाव रूप है। तो ये परमात्मा है, सीधी सरल बात एकदम, परमात्मा है, वो व्यापक है। शरीर में मैं सब जगह ही है, शरीर में रहता रूप कमर देव भी, जैसे भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म में भाग तस्य कर्ता भी मां में दिया करता रहूं, उसका करता हुआ भी मैं आ करता हूं, मैं कर्तव्यभिमान नहीं है। ऐसे आप भी करता बोले अकर्ता है, ये तो बात है। यदि मान यो भी जाना थे कर्म फिर न समझ देते, ऐसे जो जानता है वो कर्म से नहीं बनता, सब करते हुए कुछ करता नहीं है, करते हुए करता इंद्रिया है, इंद्रिया इंद्रिया त्रिवर्तन थे गुणा गुणी सुवर्तन थे, प्रकृति से कर्मा नहीं क्रिय मना नहीं, प्रकृति द्वारा होती है, प्रकृति गुणों के द्वारा होती है, इंद्रियों के द्वारा होती है, इंद्रिया इंद्रिया त्रिवर्तन थे, प्रकृति से कर्मा नहीं क्रिया मना नहीं, प्रकृति गुण समूढ़ा प्रकृति गुणे क्रिय मना सदा प्रकृति गुणों के द्वारा होता है, कहीं प्रकृति के द्वारा, कहीं प्रकृति गुणों के द्वारा, कहीं इंद्रियों के द्वारा, पांच हेतु साधन तथा कर्ता करना से प्रत्येक विविधा से प्रत्येक श्रेष्ठा दैवम से बात पंचम न्याय विपरीत हुआ यदि प्राप्त नहीं होना, जो न्याय हो विपरीत हो, पाप हो पुण्य हो सौ बंदा हो, पंचदश हेतु है, पांच हेतु है, तो पांच हेतु बता दो, प्रकृति हेतु बता दो, प्रत्येक गुण हेतु बता दो, सच इंद्रियों बता दो, और खास प्रकृति को बता दो, आत्मा करता नहीं है। तत्व एवं सदी आत्मारंग केवल केवल आत्मा गुणवत्ता मानता है, न सपष्ट दुर्मति, वो दुर्मति है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। तत्र एवं सती कर्तारम आत्मानम केवल पश्यति अकृत बुद्धि, तो अकृत बुद्धि है, न सपष्यति दुर्मति, वो दुर्मति का है। तो कर्ता भोक्ता न परमात्मा है न ही आत्मा ही है, इसको तो आत्मा कर्ता मानता है, वो न सपश है दुर्मति, वो दुर्मति है, वो ठीक नहीं देखता, ठीक नहीं देखता वो, न सपश है दुर्मति, दुर्मति है दूसरा बुद्धि, बुद्धि में दोष है, अकृत बुद्धि तो अकृत बुद्धि है, जैसे जन्मा था बुद्धि थी वही बुद्धि है, कृत बुद्धि नहीं है, बुद्धि को शुद्ध नहीं किया उसने, बुद्धि शुद्ध नहीं किया, अकृत बुद्धि नशे दुर्मते, वो ठीक नहीं देखता है, जो आत्मा करता देखता है, नशे पश्य दुर्मते, और ये इससे नहांकृतु भाव, इसके अहंकृत भाव नहीं है। बुद्धि ऐसा न लिपते थे, बुद्धि लिप्त नहीं होती, मानो भोगता नहीं बनता, कर्ता भी नहीं बनता, इसे नहांकृतु भाव बुद्धि जैसे लिपते थे। अथवा से मान लो नहाने बैठते थे, संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता है न बनता है, पर भागी नहीं होता हो, वो बनता ही नहीं। तो तीसरी विद्या है ये, ऐसी है, सब विद्याओं से है, सब होते सुने को भाव में सब भाव एक परमात्मा ही देते अभिभक्त विभक्त है, सो विभक्त अभिभक्त है, विभक्त है मनुष्य, परंतु परमात्मा अभिभक्त ये सात्व ज्ञान है। सात्व ज्ञान के बाद में ये संसार मिट जाए असली ज्ञान हुआ। इस वास्ते कर्ता और भोक्ता पर अपने में नहीं है, कर्ता भोक्ता ना जाना है ये ठीक है। जो कर्ता भोक्ता माना वो दुर्मति का, यह पश्यति स पश्यति तत्र एव सति कर्तारो महात्मानं केवलं नृजः पश्यति अगुरुदित्वान् बुद्धिमति। हे गुणागुण प्रकृति कर्माणि क्रियमाणा सर्वश प्रकृति द्वारा क्रिय कर्म होते हैं, ये पश्यता है अकर्ता स पश्यति, वो अपने अकर्ता बने हुए देखता है, तो अपने कर्ता बड़ा नहीं है, कर्तव्य तो नहीं है, भोगते तो नहीं है, कर्तव्य तो भोगते तो ही संसार है, कर्तव्य तो भोगते तो कर्ता बना और भोगना वो संसार है, कर्ता भोगता से रहते है ये मुक्ति है। ना कर्ता बने इससे ना अहंकार तो भाव, इससे ना अहंकार तो भाव, अहंकार तो भाव जैसे न अहंकृत भाव हो, हर बुद्धि जैसे न लिप्त थे और लिप्त होना भोगना अहंकृत है कर्तृत्व, जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे, अथवा बसे मान लो का न अंति न निमज्जते थे, न अंति कर्ता नहीं मिलता बनते आगे बंधन भी नहीं होता, पाप भी लगता था। इस वास्ते आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है, कर्ता भोक्ता रहते है। ये जो अभोक्तापन है ये स्वाभाविक है, ये कर्तव्य नहीं है कि अकर्तापना कोई पैदा कर दिया, अकर्तापना कर ऐसा नहीं, अकर्ता बना स्वतः स्वाभाविक है, अपने में कर्ता पर स्वीकार न करे, कर्ता भोगता अपना स्वीकार न करे, बस अकर्ता बना स्वतः। कोई आत्मा आत्मा कर्ता था, अब ज्ञान हो गया कर्ता नहीं है, आवाज नहीं है, वो शरीरस्थ हो गए, उन्हें न करो थे न लिपते थे, न कर्ता बनता है न लिपते होता है, जो अपने पुरुषों में ऐसे से था एकदम। ये ज्ञान है असली, इसे धान सी समृद्ध होने समृद्ध अग्नि है, वो भाषा से संपूर्ण काष्ठों को भरम देता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, ज्ञान रूपी अग्नि वही संचत्र क्रियमाण प्रारब्ध सब कर्म भस्म कर देते है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान अपचेतसी पापे भ्या, अपचेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतम, संपूर्ण पापी और पापी सर्व ज्ञान प्रभे नहीं वह ज्ञान भी नाम संतरी ज्ञान रूपी तो कौन सुप्त जाएगा। लोग सुख पाने के लिए रुपये के टकते रुपये में सुख होता नहीं। लगभग करोड़पति पूछ लो अल्पति को पूछ लो अरे ज्ञान हो गया है सबके लिए और सब अधिकारी। जब ये भगवान ने कह दिया अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य जितने पापी है उसमें और पापकृत्तर और पापकृत्तम तो सर्व ज्ञान प्रवे नहीं था सब पाप अच्छे से तर जाएगा पापा से कैसी बढ़िया बात बन रही है सब शुद्ध इसमें सब शुद्ध है सब अधिकारी है सब योग्य है सब ज्ञान के अधिकारी है सब योग्य है का सब समर्थ है ज्ञान प्राप्त करने में सब समर्थ है असमर्थ कोई नहीं है सब समर्थ है सब योग्य है सब अधिकारी है सब वो तत्व ज्ञान होता है मनुष्य मात्र को हिंदू होता है मुसलमान हो सही ईसाई हो सबको ज्ञान होता है स्त्री पुरुष आदि सबको बोध होने से एक समान है स्त्री को ज्ञान हो जाए तो स्त्री ही वही है स्त्री हो वेश्यास्ताशुदात ते भी आत्म परांगति भी परमगति को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी बात है हर मौका है अभी भाई थोड़ा उत्साह करे तो मौका है बहुत सुंदर मौका है सब प्राप्त कर सकते हैं। साथ मेरे का अधिकारी नहीं है इमें अपिश्चेद सिर्फ पापेभ्य बहुत में बड़ा है फिर सर्वेभ्य फिर पाप तम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं दोनों भी नौका से संभूत जाओ ऐसी बात है चोर है सबके सामने कोई सिपाही बात नहीं आप सब हम आप सब सबके सब ज्ञान रूपी नौका से सर्व संतरी से सम्यक प्रकार करते अच्छी तरह से तैयार है। सूर्य उदय होता है ना तो अंधकार अमावस्या अमावस्या की रात्रि भादव की सब अंधकार मिट जाता तो प्रकाश यति एक कृष्ण लोग संपूर्ण लोग ऐसे क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश अंधेरा सब मिट जाता है एकदम जैसे स्वप्न की सृष्टि है बहुत बड़ी भारी सृष्टि आग खुलती ऐसे सब पाप न सुख जाए जितने पाप है पहले अनेक हजारों जन्मों के पाप है और इस जन्म के सब इतना बड़ा भाई लाभ कोई चीज में नहीं है ऐसा लाभ लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा और फंसेगा रुपया ज्यादा हो तो ज्यादा फंसेगा राज मिल गया त्रिलोक का तो ये पद नहीं मिलता अरे मुफ्त मिलता एक कौड़ी खर्चा नहीं होगा और आप पसीने में जाए तो परिश्रम करे तो पसीना आवे कुछ परिश्रम नहीं है खर्चा भी नहीं है है, सब हो सकता है। आप चाहते पापे भया सर्वे भया पाप करता मैं ऐसे बोलो क्या कर बताओ, ऐसे तो अपना अपना में नहीं है, संपूर्ण पापियों से अधिक पापी नहीं, कोई कर नहीं सकता, कह नहीं सकता, मैं सब पापी और मैं अधिक पापी हूँ। अब चेत पापे भया सर्वे भया पाप कर तमा सर्व ज्ञान प्रवीण संदरिशति अच्छी दर्शन, ऐसी बात है। और मौका है इसे प्रार्थना है, इसको प्राप्त करना है मैं तो केवल आपका विचार होना चाहिए, आपकी तैयारी क्या हमारे करना है मेरी तेवर, और कोई खर्चा नहीं, और कोई खर्चा नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, ये बात है। सब के सब अभी समझो अभी चेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप के तमा कितनी बात बताई, अभी चेदसी अगर तो पाप ही अभी चेदसी पापे भ्य सर्वे भ्य पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कर तमा तब मैं इष्ट ने पता है, ऐसी सस्ती बात कौन एक खर्चा नहीं, खर्चा पैसा भी नहीं, परिश्रम ही नहीं, कोई शरीर में कोई पैसा नहीं, केवल मेरे ज्ञान प्राप्त हो जाए बस, केवल इतना खर्चा है, इतना खर्चा है मेरे को प्राप्त हो जाए, हो जाएगा। ये जस्ते थोड़ी है अपेक्ष पापे बे सर बे बे पाप करता, ये जस्ते नहीं, ये अपने घर जाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रसाद है बात, ऐसी बात है, चोड़े है सब करिए, केवल इच्छा से, इच्छा मात्र से और चीज मिलती नहीं, संसार से नहीं मिलेगी, इच्छा हो करता हो और फिर प्रारब्ध का संबंध हो तो मिलेगा, नहीं तो इच्छा कर दो उद्योग कर दो नहीं मिलेगा, प्रारब्ध का संयोग नहीं मिलेगा। और इसमें सब पापियों से अधिक पापी है, अपचे दिशी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप करता, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सदा के लिए जन्म मन में रगड़ा मिट जाए सभी, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष प्रदंबर पाखंड सुगंध है मृत्या, कैसी बढ़िया बात है। सर्व ज्ञान प्रवेद ब्रजम संतरिष्यसी संतरिष्यसी तू तू तू अभी चेदसी असी असी तू पापी सब पापी और अधिक पापी तो भी कितनी बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।